ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तत्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की द्वारा सप्तम अध्याय सप्तम श्लोक मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव मतः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। सही, मुझ पर ही आश्रित है। तात्पर्य, परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवद गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है, ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है जो आदि पुरुष हैं। समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष हैं जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वर उपनिषद में 3:10 उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो यदुत्तरतरम तद रूप मनामयम यह एतद् द्वि दुर्वृतास्ते भवन्त्यथे करे दुःखमेवाप्यन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कलमश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है, यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। श्वेताश्वर उपनिषद के अन्य श्लोकों 3:8-9 से भी इसकी पुष्टि होती है। वेदाहमेकं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विद्वानिति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यज्ञाय यस्मात् परं नापरमस्ति किञ्चित् यस्मान्नानीयो नो ध्यायोऽस्ति किञ्चित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्येनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानतर हैं। वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। बहुत प्रसिद्ध है कि हमारे परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद पूरी पृथ्वी में हरि नाम संकीर्तन प्रचार किए हैं, विशेषकर इस महामंत्र हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद का दिव्य प्रयास से आज पृथ्वी में असंख्य स्थानों में इस हरि कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन चलते हैं, और साथ साथ श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भगवत तत्व विज्ञान का प्रचार किया है। तो यदि श्रील प्रभुपाद हरि कृष्ण महामंत्र का प्रचार किए थे, इस भगवत तत्व ज्ञान के बिना तो भक्ति प्रचार नहीं होता। भक्ति प्रचार श्रवण और कीर्तन ये दोनों स्तंभ से प्रचारित हो सकते। इस भारत में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हरि कृष्ण मंत्र कीर्तन करते हैं या भिन्न भिन्न भगवान हरि का नाम का कीर्तन करते हैं, परंतु वे शुद्ध भक्त नहीं है, मायावादी बहुत ही है। मायावादी शब्द का अर्थ है अद्वैतवादी, अर्थात जिनका सिद्धांत या विचार है कि परम सत्य निराकार, परम सत्य का कोई रूप नहीं है। तो इस विचार बहुत प्रचलित है, केवल भारत में नहीं है, पूरी पृथ्वी में है। और इस विचार भक्ति से संपूर्ण विपरीत है। भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है। तो हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन प्रचार करने के साथ इस प्रचार की परम सत्य है श्री कृष्ण जो परम पुरुष ही है, इस प्रचार के साथ हरि कीर्तन का प्रचार होने चाहिए, नहीं तो भक्ति प्रचार तो नहीं होगा। भक्ति क्या है? भक्ति है वो प्रेम संबंध भगवान और भक्त में, सेवियर सेवक भाव। परंतु यदि इस भूल धारणा उपस्थित है कि सेवियर अर्थात जो सेवकगण की सेवा ग्रहण करते हैं, यदि सेवियर और सेवक एक ही है, जो संभव नहीं है, तो सेवा तो नहीं होती है। इसलिए सेविया और सेवक एक ही है तो संभव नहीं होगा, क्योंकि सेवा का मतलब कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सेवा करते हैं। परंतु अद्वैतवाद इस प्रकार ही है कि आध्यात्मिक साक्षात्कार का चरम स्तर है ऐसे समझने की सब कुछ एक है, तो उसमें सेविया सेवक सेवा तो सब कुछ एक हो जाते है। दृश्य दृष्टा दर्शन सब कुछ एक होते हैं, ज्ञाता ज्ञान ज्ञानी सब कुछ, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय सब एक ही होते हैं, जो संभव तो नहीं है। परंतु इस भूल सिद्धांत बहुत जनप्रिय है, क्योंकि उससे लोग जो उसको स्वीकार करते हैं तो कल्पना से अपने को भगवान बनाते हैं, और वास्तविक भगवान जो श्री कृष्ण ही है इनके चरण में आत्मसमर्पण करना नहीं है। तो इस प्रकार लोग सोचते कि मैं बहुत स्पिरिचुअल ही हूं, मैं आध्यात्मिक ही हूं, परंतु वास्तव में वे भगवान के विरोधी ही है। तो इसलिए हरि कृष्ण महामंत्र का प्रचार के साथ श्रील प्रभुपाद भगवद गीता यथारूप प्रचार किए हैं। यथारूप शब्द का क्या अर्थ है? तो यथारूप ही है और अयथारूप है, और यथा आरूप और विरूप ही है, विपरीत हो सकते। भगवद गीता है श्री कृष्ण भगवान के श्रेष्ठ उपहार है, माया मोहित जीवों का माया से मुक्त होने के लिए। इस भगवद गीता में भगवान कृष्ण हमको, हम सब जो बद्ध जीव हैं, हमको वो ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे हम उस माया से पूरा मुक्त हो सकते हैं। और वो ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या या अज्ञान क्या है? ज्ञान कि विपरीत अज्ञान ही है। हम सब अज्ञान में है और इसलिए हमारा भव बंधन होते। किस प्रकार? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु प्राप्त होते हैं, और इस प्रकार हम संसार चक्र में फंस गए हैं। इसका मूल कारण क्या है? अज्ञान। तो ज्ञान क्या है? तो अद्वैतवादी और शुद्ध वैष्णव दोनों स्वीकार करते हैं कि भव बंधन का मूल कारण है अज्ञान। परंतु ज्ञान क्या है इसमें मतभेद है। अवैष्णवों तथाकथित ज्ञानियों या अद्वैतवादी कहते हैं कि ज्ञान है कि परम सत्य निराकार है, परम ब्रह्म निराकार है, और हम जो अभी माया से मोहित है हमें साक्षात्कार करना पड़ेगा कि हम वो परम सत्य से अभिन्न है, हम स्वयं परम सत्य या भगवान ही है, और परम मुक्ति है। इस माया से मुक्त होना और वो परम सत्य में लीन हो जाना, तो वैष्णव का विचार है कि परम सत्य है भगवान, और वो भगवान है भगवद गीता के प्रवक्ता श्री कृष्ण, और वो भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम परम सत्य परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह परमेश्वर गोविंद अनादिर आदि श्री कृष्ण ही है, और कि श्री कृष्ण परम सत्य ही है। इस सत्य वचन की पुष्टि भगवद गीता में बहुत श्लोकों में है, जिस जैसे इस श्लोक में मतः पर अतरम नान्यत किंचित अस्ति, श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई और कुछ नहीं है, इससे स्पष्ट और क्या हो सकता, संपूर्ण स्पष्ट ही है। और इस श्लोक के अलावा बहुत ही है, वेदैश्च सर्व अहमेव वेद्यः, वेद अर्थात वो शास्त्र जिसमें परम विद्या प्राप्त होती है, जो ज्ञान ही है। वेद में ज्ञान या विद्या का परम स्तर या केंद्र बिंदु श्री कृष्ण ही है। मथा पर श्लोक क्या है, दशम स्कंध आठ, अहम सर्वस्य प्रभवो मथ सर्वं प्रभवते, मुझसे सब कुछ आते हैं, मैं सभी वस्तुओं के मूल स्रोत हूं, इति मद्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विताः। और जो इस बात स्वीकार करते साक्षात करते बुद्धिमान लोग तो भाव से मेरे भजन करते हैं। अहम ही सर्व यज्ञानं भुक्ता चा प्रभुरेव च, मैं सभी यज्ञों के स्वामी और भुक्ता हूं। तो इस प्रकार गीता में श्री कृष्ण बार बार स्थापन करते हैं कि वे ही परम सत्य है, और अर्जुन भी वही वचन स्वीकारते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण को कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। हे कृष्ण, आप परम सत्य परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र ही परम पुरुष ही है, आप सभी देवों के स्रोत ही है, आप अजा अर्थात आपका जन्म नहीं होते, और विभु अर्थात महान ही है। तो इस प्रकार अर्जुन कहते हैं, और केवल अर्जुन नहीं है, आह स्ट्रॉन्ग ऋषय सर्वे देवार्षे नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव भविष्य में। अर्जुन कहते हैं कि केवल मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, और सब महान महान ऋषियों जैसे असित देवल और विशेषकर व्यास के ऊपर और इस संसार में और कोई दूसरा प्रमाणिक व्यक्ति नहीं है, सब एक वचन में कहते हैं कि श्री कृष्ण परम ही है। और भगवद गीता सब वैदिक ज्ञान का सारांश है, और सब महान महान आचार्य भगवद गीता की पूजा करते हैं और कहते हैं कि भगवद गीता तो परम ज्ञान ही है। परंतु सब जो भगवद गीता की श्रेष्ठता मानते हैं तो सब भगवद गीता की वास्तविक वाणी नहीं मानते, ये बड़ा विचित्र ही है कि बहुत बहुत से लोग जो कम से कम मौखिक आदर करते हैं भगवद गीता का, तो भगवद गीता का वास्तविक अर्थ नहीं मानते, जो बहुत ही स्पष्ट है। मथा पर अतराम नान्यत किंचित अस्ति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई और कुछ नहीं है, परंतु लोग जो पंडितमानी है, अर्थात खुद को बड़ा पंडित मानते हैं, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण से द्वेष भाव ईर्ष्या करते हैं, तो नहीं मानते कि श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। तो वो बड़ा विचित्र बात ही है कि लोग जो बड़े पंडित है, बहुत श्लोक कंठस्थ किए है और वैदिक तर्क की प्रणाली से उनका वाद स्थापन करना चाहते हैं, परंतु भगवद गीता में जो श्री कृष्ण जो कहते हैं, जो बहुत ही स्पष्ट है कि श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, तो नहीं मानते या मानते लेकिन मानते अलग ढंग से। ऐसे बोलते हैं कि तो श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, परंतु कृष्ण तो वो व्यक्ति कृष्ण नहीं है, वो व्यक्ति जो कृष्ण जो है वो परम सत्य जो निराकार तो आकार रूप में निराकार व्यक्त होते, ऐसा बोलते है। श्री कृष्ण जो कहते है उसको उल्टा सिद्ध करके अलग ही बात बोलते है। उसका कारण क्या है, लोग जो पंडित है, जो साधु गुरु योगी ही है, आध्यात्मिकवादी ही है, साधु ही है, तो श्री कृष्ण का स्पष्ट वचन ग्रहण नहीं करते क्यों? तो इसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि चार प्रकार के दुष्ट लोग हैं, जिनमें एक है माया अपहृत ज्ञान। माया अपहृत ज्ञान इसका मतलब है लोग जो ज्ञानी है उनके पास पुस्तकी ज्ञान बहुत ही है, परंतु उनका वास्तविक ज्ञान या साक्षात का अपहृत अच्छा अर्थात छिप हुआ माया से, और इसलिए वो स्पष्ट जो श्री कृष्ण कहते हैं उसका स्पष्ट अर्थ तो नहीं समझते और उसके विपरीत बोलते। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को बताए वो कृष्ण कौन थे। श्री कृष्ण श्याम सुंदर ही है, उनका रूप ही है, तो श्री कृष्ण आकाशवाणी से अर्जुन को नहीं बताए। श्री कृष्ण कौन है, पार्थ सारथी, और इस भगवद गीता में अर्जुन कृष्ण को अलग अलग नाम से श्री कृष्ण को पुकारते हैं, जैसे केशव, मधुसूदन, कृष्ण, गोविंदा, माधव, तो ये सब नाम का अर्थ ही है। माधव नाम का अर्थ है लक्ष्मी देवी के स्वामी, गोविंदा नाम के अर्थ है गो माता, भूमि और इंद्रियों को आनंद देने वाला, और कृष्ण नाम का अर्थ है सबको आकर्षण देने वाले। और इस भगवद गीता में श्रील व्यासदेव जो श्री भगवद गीता कहने के बाद इस लिपि के रूप में रचना की व्यासदेव, तो बार बार भगवद गीता में व्यास देव लिखते श्री भगवान उवाच, भगवान शब्द का अर्थ है परमेश्वर। तो वो परमेश्वर कृष्ण है, वो व्यक्ति जो स्वयं अर्जुन को भगवद गीता बताए। परंतु कुछ लोग है, बहुत लोग ही है जो ईर्ष्या परायण है, स्वीकार नहीं करना चाहते कि श्री कृष्ण परम पुरुष ही है, और इसलिए बोलते है कि वो कृष्ण जो भगवद गीता अर्जुन को बताए वो परम सत्य के जो निराकार है, वो निराकार के अभिव्यक्ति है। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन के साथ भगवत तत्व का वास्तविक विज्ञान प्राप्त होते हैं, इस भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत श्री ईशोपनिषद इत्यादि शास्त्रों में से, जो श्रील प्रभुपाद इनकी कृपा से हमको प्रदान किया है तत्पर्य के साथ, जिससे हम समझ सकते कि श्री कृष्ण परम पुरुष ही है और हम जीव है, इनसे अधीन है, वे प्रभु है, हम सेवक है, और हम माया से मोहित है और इसलिए हम बारंबार जन्म लेते हैं और बारंबार भौतिक दुखों का भोग करते हैं, क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि मैं जीव हूं, कृष्ण भगवान है और इनकी सेवा करना भक्ति ही है, वो ही धर्म ही है, और सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते है इस भौतिक संसार में, सब कुछ जो इनकी सेवा के अलावा होते हैं वो वास्तविक धर्म की प्रतिबिंबा है और कुछ नहीं। तो धर्म है श्री कृष्ण की सेवा करना। जीव चैतन्य महाप्रभु सरल भाषा में बताए, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हम सब कृष्ण के दास है, परंतु मायावादी जो है या निराकारवादी जो है स्वीकार नहीं करते है कि मैं दास हूं, वे कहना चाहते है कि मैं ईश्वर हूं, परंतु ऐसा विचार असूर्य की है। इस भगवद गीता में श्री कृष्ण असुरिक प्रवृत्ति का वर्णन करने में कहते हैं कि असुरों बोलते हैं ईश्वर हम, मैं ईश्वर हूं, तो मैं ईश्वर का दास हूं, तो वो ही सही है, मैं स्वयं ईश्वर हूं, तो ऐसे कहना असुरिक बात ही है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि लोग जो कहते हैं कि निराकार परम ही है और इस निराकार में लीन जाना परम सिद्धि ही है, तो ऐसे लोग असुर है, चाहे भी वे बहुत बड़े साधु गुरु योगी स्वामी इत्यादि ही है। यदि उनका विचार है और प्रचार है कि परम सत्य निराकार है, तो वो व्यक्ति साधु तो नहीं है, या व्यवहारिक भाषा में हम साधु बोलते, परंतु वास्तविक साधु का हृदय में द्वेष तो नहीं है। तो ऐसे कहने की परम सत्य निराकार है वो ईश्वर के प्रति द्वेषी है, क्योंकि ऐसे कहने से कि भगवान का दिव्य रूप जो परम सुंदर का मूर्ति है तो उसका अस्तित्व का अस्वीकार करना है तो वो बड़ा अपराध है भगवान के प्रति। और उस विचार से भक्ति तो पूरा नष्ट होता है। तो कैसे भक्ति हो सकती यदि हम सोचते हैं कि जिनसे हम भक्ति करते हैं उसका रूप नहीं है, नाम नहीं है, ज्ञान नहीं है, कार्यकलापों नहीं है, या हम सोचते कि अब भगवान ही है और भगवान कृष्ण आते हैं और इनके नाम गुण रूप ले रही है लेकिन वो भी मायक है और उसके ऊपर निराकार ही है। परंतु कृष्ण कहते हैं मथा पर अतराम नानद किंचित अस्ति, मेरे ऊपर कुछ नहीं है। तो इस सारा आदर्श श्लोक से निराकारवाद तो पूरा निरस्त होते, पूरा खंडित होते। यदि हम यथारूप भगवद गीता की वाणी ग्रहण करते तो इसलिए हमें भगवद गीता यथारूप ग्रहण करना चाहिए। भगवद गीता यदि हम ऐसे द्वेषी कहते हुए साधु से सुनेंगे जिनके हृदय में द्वेष भाव है, वो बाहर से बहुत साधु जैसे आचरण करते परंतु चूंकि वो श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते इसलिए हमें समझना चाहिए कि वो साधु जैसे व्यवहार करना वो सब झूठी है, वो वास्तव में कृष्ण के शत्रु ही है, वो कंस जैसे है, वो हमारी भक्ति को खून करना चाहते। तो इसलिए साधु सावधान, यदि हम भक्ति करना चाहते हैं तो हमें समझना चाहिए कि कृष्ण के ऊपर कोई और कुछ नहीं है और इसलिए हमारा कर्तव्य है वो श्री कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण करना। इसका मतलब हमें भक्ति योग के नियम सब पालन करने चाहिए कि हम स्वतंत्र है, वो माया को छोड़ना पड़ेगा कि हम दास है, गुलाम है, इस बात ग्रहण करना पड़ेगा। तो हम जो माया मुग्ध है हम उस प्रकार शरणागत होने के लिए राजी नहीं है, इसलिए हम भक्ति का, हम तो नहीं है कुछ लोग भक्ति का अभिनय करते हैं, तो पूजा करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, झूठी प्रार्थना भी करते हैं, परंतु ऐसे लोग का उद्देश्य नहीं है भक्ति करना, उनका उद्देश्य है तो भगवान के समान होना, जो संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। जितने भी आप कल्पना करते हैं, बड़ा बड़ा प्रवचन देते कि सब भगवान ही है तो उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। हम कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकते, इसलिए भगवान भगवान ही है और हम जीव है, और इसलिए दो शब्द है आत्मा और परमात्मा। यदि आत्मा और परमात्मा एक ही थे तो दो शब्द होने का जरूरत नहीं था। थोड़ा सा विचार कीजिए, इतना बड़ा बुद्धिमान होने का जरूरत नहीं है। ये बहुत सरल बात ही है कि आत्मा है और परमात्मा है। परम का मतलब जो आत्मा के ऊपर है, तो हम आत्मी है, हम परमात्मा नहीं, हम भगवान नहीं। जितने भी हम बार बार चिल्लाते हैं मैं भगवान हूं मैं भगवान हूं, तो खाली चिल्लाने से हम कभी भी भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान का मतलब परम नियंत्रण, सब कुछ नियंत्रण करते, और हम कुछ भी नियंत्रण नहीं कर सकते। हम जब ठाठी निकालने के लिए बाथरूम जाते हैं, हमें जाना है, हम उसको भी नियंत्रण नहीं कर सकते, तो कैसे हम भगवान हैं? ये सब बकवास ही है। और मन, हम मन तो एक क्षण में भी हम नियंत्रण नहीं कर सकते। तो शरीर मन हम नियंत्रण नहीं कर सकते, और सूर्य सूर्य तो भगवान का आदेश के अनुसार यथा समय उठते हैं, और यथा समय भगवान का आदेश के अनुसार सूर्यास्त होते हैं। और कुछ एकदम पागल लोग तो पहाड़ के ऊपर जाकर सुबह का समय सूर्योदय देखते और सोचते तो मेरे आज्ञा से सूर्य उदित होते, कितने बड़ा मूर्ख है। तो ऐसे मूर्खों की मूर्खता से शिकार मत हो। श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप पढ़ो और इस सरल बात समझ ले कि हम कृष्ण के दास है, कृष्ण भगवान है, परम सत्य निराकार नहीं है, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर मुरलीधर राधानाथी है, और हम उनके दास है, हम उनके दास है, हम उनके दास है, उनके दास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास है। इस बात बार बार बोलना चाहिए कि क्योंकि जितने बार हम बोलते हैं इतने बार हम और भी सोचेंगे तो शायद मैं एक्चुअली भगवान ही हूं। तो इसलिए बार बार बोलना चाहिए, और इसलिए बार बार भगवद गीता यथारूप का पाठ करना चाहिए, और बार बार श्रील प्रभुपाद की दिव्यावाणी जो आज का आधुनिक आसुरिक टेक्नोलॉजी का प्रदान से हम श्रील प्रभुपाद की दिव्यावाणी जो इन्होंने 50 साल के पहले बताए हम वो भी सुन सकते MP3 फाइल में से। तो असुरों जो बनाते हैं उससे कुछ फायदा हो सकते यदि हम श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो बार बार सुनने चाहिए। और बार बार यदि हम नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद की दिव्यावाणी सुनते हम बार बार सुनेंगे यही बात, मतलब परतराम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि कृष्ण के ऊपर और समान कोई और कुछ नहीं है, श्री कृष्ण परमेश्वर है और हम उनके दास हैं। और इस वचन समझने से स्वीकार करने से हम मुक्ति मिलते। केवल कल्पना से सोचना मैं परम ब्रह्म हूं मैं परम निराकार हूं, तो सोचने से जितने भी हम सोचेंगे करोड़ करोड़ जन्मों में सोचने से हम कभी भी परम ब्रह्म के समान नहीं हो सकते। हम भी ब्रह्म है, हम ब्रह्मास्मि, परंतु परम ब्रह्म है कृष्ण और हम अधीन जीव, इस प्रकार हम ब्रह्म है। तो ये सरल बात समझने चाहिए, और इस समझने से हम सुख से हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, जापो कीर्तन कर सकते इस प्रकार प्रार्थना करना, हे कृष्णा, हे भगवान कृष्णा, हे भगवान कृष्णा की अंतरंगा शक्ति श्री राधा, मुझे आपकी तुझ दास, मुझे आपकी दिव्या सेवा में नियुक्त कीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो इस विषय के बारे में यदि किसी के प्रश्न हो तो जरूर से पूछिए। और ये कॉर्डलेस माइक ही है तो, या कागज पर नोट लिखिए। साधु दर्शन का फल क्या है? साधु दर्शन कान में से होता, खाली साधु का देखने से फायदा इतना नहीं है जो है साधु का वचन सुनने से। यदि साधु सही साधु है, वो सद्गुरु का नाम है, अगर कोई असत है तो वो असत कहते हुए साधु या साधु गिरी करने वाले की बात सुनने से फायदा नहीं होगा, बहुत खराबी होगा, नुकसान होगा। तो ऐसे साधु अगर आप देखते हैं तो भगा जाओ, तुरंत भाग जाओ और उसको भगा जाओ। साधु दर्शन का फल है कृष्ण भक्ति प्राप्ति। तो और असाधु जन का दर्शन से हम कृष्ण भक्ति के विमुख होते, तो इसलिए समझना चाहिए। तो कौन है साधु और कैसे साधु दर्शन करने? तो खाली आपका घर में एक साधु का फोटो रखने से इतना सा फायदा नहीं होगा, वो साधु का वचन सुनने से, यदि वो साधु तो सही है। कोई दूसरा का प्रश्न है? आपके पास यही भगवद गीता यथारूप है, पढ़ते हो? कितना बार पढ़ रहे? थोड़ी सी पढ़ रहे। तो अच्छा हो, आप घर वापस जाकर इस भगवद गीता यथारूप पढ़ लो, ऐसा अभ्यास कीजिए हर रोज कम से कम आधा घंटा, फिर आपके सभी प्रश्नों समाधित हो जाएगा। एक और प्रश्न, एक मिनट। जो आपने बताया कि मायावाद टेंडेंसी के ऊपर, जो हमारे अंदर भी जो मायावाद की जो टेंडेंसी रहती है, मतलब ये नहीं होता कि हम ये समझते हैं कि मैं भगवान हूँ, हमारे अंदर भी टेंडेंसी है, तो बार बार श्रील प्रभुपाद का वचन सुनिए और बार बार भगवद गीता पढ़िए। यदि हम सोच, अगर ऐसा हम महसूस करते हैं कि मैं भगवान हूं तो बड़े दिक्कत है। तो बुद्धि से विचार कीजिए, आप क्या आप भगवान हैं क्या? ये जो फीलिंग है मतलब ऐसी समझते हैं कि मैं भगवान पता नहीं रखता हूँ, पूरा बकवास ही है, पूरा बकवास छोड़ दो। अगर आपका मन में ऐसा फीलिंग होता है कि मैं नरेंद्र मोदी हूं, वो क्या है? पागलपन और कुछ नहीं है। पूरे दुनिया में एक व्यक्ति के अलावा अगर कोई बोलते है मैं नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री हूं, वो पूरा पागलपन है। वो खाली एक व्यक्ति ऐसा बोल सकते और पागल नहीं होंगे, वो नरेंद्र मोदी ही है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं मैं भगवान हूं, और इनके अलावा अगर कोई सोचते है वो पूरा पागल ही है। तो पागलपन छोड़ दो। तो और भी करो, श्रील प्रभुपाद जो बोलते है सुनिए। वो समझना चाहिए, वो सही नहीं है, कैसे ही समझाना। मथियन कृष्ण परतस्वत होगा, कुछ है लो जो जितने भी दूसरे समझाना चाहते हैं तो नहीं समझते। ऐसे लोग के लिए हम क्या कर सकते? एक सुझाव है, आप श्रील प्रभुपाद की पुस्तक का वितरण कीजिए, ऐसे संकल्प कीजिए, और उससे आप श्रील प्रभुपाद की विशेष कृपा मिलेंगे। आपका प्रश्न, सब सब क्या सब लोग धर्म मानते हैं? आप क्या बोलते हैं? सब धर्म मानते हैं, सब धर्म मानते हैं, श्री कृष्ण दोबारा धरती पे आएंगे। क्या है समझ? भगवान दोबारा धरती पर आएंगे? भगवान दोबारा भगवान तो क्या कहते हैं? भगवान संभवामी युगे युगे, हर युग में भगवान आते हैं। और वास्तव में भगवान अभी भी धरती पर है, इस मंदिर में है कि नहीं? लेकिन सब लोग तो पहचान नहीं करते, और इनका स्वयं रूप प्रकट करके श्री कृष्ण के रूप में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, और कल की भगवान के रूप में आएंगे। तो कुछ लोग नहीं मानते कि भगवान स्वयं आते, ये वो इनकी कृपा ही है। हम सब कृष्ण के भगवान के अंश ही है, हम पतित है इस भौतिक संसार में, इनकी कृपा से वे आते हैं हमको उद्धार करने के लिए। कुछ लोग स्वीकार करते हैं, कुछ लोग स्वीकार नहीं करते। तो जो ऐसे संकल्प किया है स्वीकार नहीं करना, तो ऐसे लोग को अस्वस्थ करना बहुत ही कठिन है। जैसे श्री कृष्ण उपस्थित थे और उस समय दुर्योधन भी उपस्थित था, लेकिन दुर्योधन तो स्वीकार नहीं किया कि यही भगवान ही है। तो ऐसे लोग के लिए हम क्या कर सकते? तो भगवान स्वयं दुर्योधन के समक्ष उपस्थित थे, तो फिर भी दुर्योधन नहीं मानते कि यही भगवान है, मैं उससे मैं बड़ा हूं, ऐसे सोचो। ऐसे लोग के लिए क्या उपाय है? कुछ नहीं। तो आप पांडव के पक्ष में हैं, है नहीं, आप कौरव के पक्ष में नहीं है, आप युधिष्ठिर के साथ है नहीं, नहीं। उसका सिर कटो। आप कृष्ण के भक्त है नहीं, जय हरे कृष्ण। जायस्तु पंडु पुत्रानम यैषम पक्षे जनादन। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और एक और प्रश्न है, एक दो है और भी। कभी कभी मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये भगवत उपदेश पालन करना थोड़ा कठिन ही है। तो कठिन है क्योंकि हम कठिन है, नहीं तो क्या कठिन है, क्या कठिन है? सुबह सुबह उठना, अच्छा हो, आराम करना 10 बजे तक। तो हम कठिन ऐसे लगते हैं क्योंकि हम अनादिकाल से इस भौतिक संसार में है और हमारा आदत अलग है। लेकिन हमें समझना चाहिए किस लिए पालन करना चाहिए, कैसे पालन करने से हमारा परम कल्याण होगा। जैसे छात्रों तो एग्जाम के पहले तो आराम नहीं करते, तो पूरा रात पर स्टडी करते हैं। क्यों क्यों इतना तपस्या करते हैं? क्योंकि उनका विश्वास है कि इस तपस्या लेने से मेरा भविष्य के लिए फायदा होगा। तो वो विश्वास होना चाहिए कि भक्ति में शुरुआत में कुछ कठिनाई हो सकते, लेकिन वो कठिनाई ग्रहण करने से हमारा परम सनातन कल्याण होगा। हाँ, एक ही बात तो है, तो समझना चाहिए कि इससे मेरा फायदा होगा, इसलिए करना चाहिए। तो साधु संग करना चाहिए, साधु संग से हम भक्ति में बल मिलेंगे। हरे कृष्ण।